Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari ya leo Alhamisi tarehe 25 29 kumradi mwezi Aprili mwaka 2018. Kwanza ni mtasari wenyewe. Watu watano wamepoteza maisha asubuhi ya leo majira ya saa 3 na wengine watano kujeruhiwa vikali kutokana na ajali iliyosababishwa na gari ya aina ya lori tarafani Kashikano mkoani Ngozi. Na waandishi wa habari, viongozi wa vyombo vya habari pamoja na wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali ya Burundi zaidi ya 100 wamekutania mkoani Muramvya kuanzia leo Alhamisi katika washa ya siku mbili. Waziri wa upasaji habari Serge Ndayiragije anaeleza kuwa ni fursa ya kujadili mwenendo kwa wanahabari kabla na baada ya uchaguzi. Na shirika Parsemi linalohimiza Warundi kubadili mwenendo linatolea wito taasisi za serikali kuhamasisha Warundi kuheshimisha sheria na nguzo za demokrasia ili pasije pakazuka ghasia katika ukati ya Warundi kabla ya baada ya vipindi vya uchaguzi. Na katika habari za kimataifa, Tanzania yaadhimisha miaka 54 ya muungano wake. Kwa hayo na mengine, jiunge na mimi Placide Niyomwungere, fundi mitamba akiwa ni Jean Dieu Ndayisenga. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamini, tufungue habari na ukurasa habari za usalama, ambapo watu watano wamepoteza maisha asubuhi ya leo majira ya saa 3 na wengine watano kujeruhiwa vikali kutokana na ajali iliyosababishwa na gari ya aina ya lori ya shirika la kutoa msaada wa chakula PAM tarafani Gashikano mkoani Ngozi. Lori hilo lilikuwa likisafirisha mfuko ya mahindi lilipoteza barabara na kubomoa viwanda na maduka 11 katika mlima wa Maruri. Kama mwanaripoti wetu Apolinaire Muzagara huko Muyinga alivyotueleza, idadi ya watu waliopoteza maisha huendi kaongezeka, kwani kazi ya kutafuta kujaribu kuokoa maisha ya watu hao bado inaendelea. Na waandishi wa habari, viongozi wa vyombo vya habari pamoja na wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali ya Burundi zaidi ya 100 wamekutania mkoani Muramvya kuanzia leo Alhamisi katika warsha ya siku mbili. Waziri wa upasaji habari Serge Ndayiragije katika kauli yake ya kufungua rasmi warsha hiyo anaeleza kuwa ni fursa ya kukumbushana mwenendo kwa waandishi wa habari katika vipindi vya mbele ya uchaguzi na baada ya uchaguzi unayopangwa kufanyika siku za usoni nchini Burundi. Waziri huyo anabaini kuwa katika kazi yake mwanahabari anaweza kujenga au kuharibu nchi yake. Na shirika Parsemi linalohimiza Warundi kubadili mwenendo linatolea wito taasisi za serikali kuhamasisha Warundi kuheshimisha sheria na nguzo za demokrasia. Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, anaeleza kuwa kama wito huo hautiliwi manani, Warundi wanaweza kujikuta kwenye uhasama kutokana na uchaguzi wa hivi karibuni. Kiongozi wa shirika Parsemi anachukulia mfano kwa usalama unayombishwa maeneo mbalimbali na watu kuuawa. Hayo alieleza leo Alhamisi katika mkutano na waandishi wa habari. Tupate ujumbe upande wa pili kisha tufungue habari za elimu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tayari ikiwa imetimia saa 7:29, tufungue kurasa wa elimu, ambapo hatua ya kutoza pesa takriban ya 50,000 kwa wanafunzi wapya katika mabweni ya chuo kikuu cha taifa katika mabweni ya Kiriri haitorudishwa nyuma. Hayo ni matamshi yake mkurugenzi wa mabweni ya chuo kikuu baada ya baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu hicho kurudi makwao kwa sababu ya ukosefu wa pesa hizo. Anatoa Nionzima anasema kuwa hawezi kuwahudumia wanachuo bila malipo yoyote. Na nchi ya Uholanzi inasema kuwa inaunga mkono maendeleo ya Burundi hasa katika upande wa uzazi wa majira. Hayo yanaelezwa na Hari Verviwaji, mbaruzi wa nchi hiyo nchini Burundi, katika mkutano na waandishi wa habari leo Alhamisi. Kwa niaba yake mpango huo umepiga hatua Burundi na familia mbalimbali zikiwa zinaelewa kwa sasa umuhimu wa kuzaa kwa mpango. Na lugha ya Kiswahili inadharauliwa nchini Burundi na wakati ni lugha mahiri katika Jamhuri ya Afrika Mashariki. Kwa upande wa kusakata kazi, hayo yalibainiwa na mkuu wa shirika cha Wakibu linalotoa visomo vya Kiswahili katika vyuo vikuu mbalimbali vya Burundi. Ilikuwa ni leo Alhamisi wakitoa mashahada kwa wanafunzi waliofuatilia visomo hivyo vya Kiswahili. Dorothée Nshimirimana, mwalimu wa chuo kikuu, anatolea wito serikali ya Burundi kutayarisha vitabu na vingine na vifaa vingine vinavyohitajika kwa kufundisha wanafunzi lugha ya Kiswahili. Tumsikilize mwalimu Dorothée Nshimirimana, amehojiwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Kitu kipi ambacho tumeandaa leo ni kudhihirisha hatua ambayo tumefika sasa hivi kwa ajili ya Kiswahili. Kwamba tumeanza kushiriki makongamano ya nje, tumesha kushiriki makongamano mengi. Tunde yenyewe ni haya ambayo unaona tunaweza tukukawa hapa, chuo kikuu cha walimu NS. Tukua tumekuja kuzungumzia juu ya Kiswahili. Kuna matatizo yoyote ambayo umesha kutana nayo tangu mwanze mpango huu? Matatizo katika shughuli yoyote ile hayakosekani, huwa yapo. Kwanza tunakosa namna, uwezo na vitendea kazi. Unajua shughuli yoyote ile bila pesa inakuwa ni tatizo. Na wanafunzi wetu mnajua hata namna wanavyoishi. Kwa hiyo hata kuambia changia kwa hiki, uchangie kwa kile, unakuta wanapata shida. Ni kipi ambacho mnakiomba kwa hawa na wengine kwa ajili ya kuboresha Kiswahili kama mlivyoomba? Ili kuboresha Kiswahili tunaweza tukaomba viongozi kuanzia ngazi za juu, tukianzia wizara ambazo zinahusika na Kiswahili, ya elimu, wizara ya mafaa ya Afrika Mashariki, wizara ya vijana, michezo na utamaduni, wajaribu kuwa wanatenga pesa kwa ajili ya kusaidia labda haya makongamano yaweze kufanyika, yaweze kuhamasishwa, waweze kufanya hata mashindano kati labda ya vyuo na vyuo ili kuimarisha Kiswahili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tugusie ukurasa wa habari za kimataifa, ambapo nchi ya Tanzania yaadhimisha miaka 54 ya muungano. Na nchi ni Demokrasia ya Kongo, tume ya uchaguzi ya kuandaa uchaguzi ya hamasisha huku utumiaji wa mashine za kupigia kura. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehutubia bunge la pamoja la Congress nchini Marekani na kukosoa sera ya rais Donald Trump. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajoa. Tanzania inaadhimisha leo miaka 54 tangu Tanganyika na Zanzibar zilipoungana na kuunda taifa moja la Tanzania. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na Rais John Pombe Magufuli mjini Dodoma, na amesisitiza haja ya Watanzania kuendelea kudumisha amani na wasikubali kutumika kuivuruga amani ya nchi. Ulinzi mkali umeimarishwa sehemu mbalimbali nchini kwa ajili ya kuwa tayari kukabiliana na jambo lolote litakaloonekana kuhatarisha amani. Licha ya kwamba kumekuwa na mazungumzo kuhusu maandamano dhidi ya rais wa Tanzania ambayo yalipangwa kufanyika leo, hali imekuwa shwari. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume huru ya uchaguzi inaendelea na kampeni yake ya kueleza raia kuhusu mashine zitakazotumiwa katika kupiga kura wakati wa uchaguzi wa Disemba 23 mwaka huu. Leo tume hiyo imekutana na wakuu wa idara mbalimbali za serikali, mashirika ya kiraia na waandishi wa habari katika tarafa ya Uvira mashariki mwa nchi hiyo ili kuwapa ufafanuzi zaidi wa namna ya kupiga kura kwa kutumia mashine hizo. Upinzani ulitishia kutoshiriki uchaguzi iwapo mashine hizo zitatumiwa katika uchaguzi huu. Na nchini Marekani, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa mtazamo wake kwa bunge la Congress la Marekani akipigiwa makofi na wabunge kwa muda wa dakika 3. Kiongozi wa Ufaransa amesisitiza kuwa ni lazima Irani isiruhusiwe kuwa na silaha za nuclear. Makubaliano ya Marekani na Ufaransa kuwa kuna umuhimu wa kuwa na mkataba mpya Wakusitisha Irani kuendelea na mradi huo umeikasirisha serikali ya Tehran. Shukrani kwako Ernest Pablo Bajuwao. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari, ila kabla ya kukuaga mpenzi msikilizaji ni kukumbushe kwamba watu watano wamepoteza maisha asubuhi ya leo majira ya saa 3 na wengine watano kujeruhiwa vikali kutokana na ajali iliyosababishwa na gari aina ya lori tarafani Gashikanwa mkoani Ngozi. Na waandishi wa habari, viongozi wa vyombo vya habari pamoja na wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali ya Burundi zaidi ya 100 wamekutania mkoani Muramvya kuanzia leo Alhamisi katika warsha ya siku mbili. Waziri wa pasaji habari Serge Ndayiragije anabaini kuwa ni fursa ya kujadili mwenendo kwa wanahabari kabla na baada ya uchaguzi. Na shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili mwenendo linatolea wito taasisi za serikali kuhamasisha Warundi kuheshimisha sheria na nguzo za demokrasia ili pasije pakazuka ghasia kati ya Warundi baada ya vipindi vya uchaguzi. Na katika habari za kimataifa ni pamoja na nchi ya Tanzania ambayo inaadhimisha miaka 54 ya muungano wake na Zanzibar. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ni kutolea shukrani za dhati wamenye umeambatana nami hadi saa hii. Ni mtolea shukrani za dhati tena fundi mitambo alikuwa ni Jando Dienda Isenga, msomaji alikuwa ni mimi Placid Niyomungeni kiwageni kutoka studio za Radio Isanganiro.